Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Coś mi świta. Take life, do you know what you'll give? Odds are you won't like what it is. When the storm arrives, would you be seen with me? By the merciless eyes I've deceived. I've seen angels fall from blind. Chris Cornell, You Know My Name. 4:04, Radek Nałęcz przy mikrofonie, Beata Wolska za szybą, przy konsolecie. Zaczynamy oczywiście kolejne nasze poranne spotkanie. Do godziny 6:00 jesteśmy z Państwem w ramach audycji Coś mi świta. Na dobry początek między innymi ląduje, bo Dawid Podsiadło pojawi się na naszej antenie, a nagranie nazywa się Samoloty, więc zawsze takie skojarzenia lotnicze od razu wskakują automatycznie, więc ląduje na naszej antenie, ale też startuje, bo nagranie się rozpoczyna. Czy coś mnie chwyci tak jak wcześniej? Chodzę tyłem jakiś dłuższy czas. Mniej miwa, czy wieje wiatr?

dzisiaj bardzo gorąco, zwłaszcza na południowej ścianie granicy naszego kraju, z uwagi na upał, i to są ostrzeżenia, które zostały wydane przez IMGW. Już teraz w Zielonej Górze dość ciepło, 15 stopni powyżej zera, i to jest to najcieplejsze obecnie miejsce, najchłodniej w Kętrzynie, 7 stopni. Just feel alright. The place is packed and the mood is right. Now have a good time, y'all. A good time, y'all. It's a outside. Black lightning, ace of the white, what? Armin van Helden i Come On Full Moon. No do pełni księżyca to jeszcze trochę czasu, ale zabawa na całego, na trójkowej antenie i też wspomnienia oczywiście tych wszystkich chaosowych imprez, no i na przykład gorącej wyspy Ibizy. Full Moon, Armin van Helden, to już za nami, dziękujemy bardzo. Taka piosenka na pobudzenie. 19 minut po czwartej u nas kalendarium muzyczne, a w nim m.in. urodziny Debbie Harry, czyli współzałożycielki i wokalistki formacji Blondie, która przyszła na świat 1 lipca w 1945 roku. She moves like she don't care. Smooth as silk, cool as air. Ooh, it makes you wanna cry. She doesn't know your name, and your heart beats like a subway train. You wanna take her? Blondie i Maria to już za nami. 23 minuty po godzinie 4, kalendarium muzyczne otwarte, a w nim czytamy jeszcze jedną datę, między innymi znajdujemy 1 lipca w 1951 roku urodził się też Fred Schneider, czyli współzałożyciel, wokalista, kompozytor i autor tekstów formacji The B-52s. I got me a car, it's as big as a wagon. The B-52s. Dziękujemy bardzo. Love Shack. No to zostaniemy w klimacie utworów ze słowem love w tytule. No bo przecież każdy tej miłości potrzebuje. The Blues Brothers. Już teraz, a to wszystko związane z urodzinami Dana Aykroyda, który przyszedł na świat w 1952 roku. Trójka. So sweet, but Jedno z tych najbardziej epickich nagrań, Epic, Faith No More, nazwa nie kłamie, The Real Thing, tak zatytułowany był album, który ukazał się w 1989 roku i właśnie zawierał to nagranie, a Faith No More gramy z bardzo prostej przyczyny. 1 lipca w 1963 roku przyszedł na świat Roddy Bottom, czyli klawiszowiec formacji Faith No More. Kolejne urodziny przed nami to Missy Elliott, która już teraz pojawia się na naszej scenie, raperka, autorka tekstów, kompozytorka, producentka muzyczna, a także dziewczyna, która w 2023 roku została wprowadzona do Rock and Roll Hall of Fame. Stop me now, listen to me now, I'm lasting 20 rounds, and if you want me, then come on get me now, is you with me now, then biggie, biggie bounce, I know you dig the way I switch my style, holla, holla, people sing around, now people gather round, now people jump around. Poznałem cię. Dzień gorącego lata.

szkocki artysta Edwin Collins i A Girl Like You. Artysta, który cały czas jest czynny zawodowo, no i cały czas karmi nas nowymi dźwiękami. Jeszcze jedna data w ramach kalendarium. 1 lipca w 2005 roku w wieku zaledwie 54 lat zmarł Luther Vandross, czyli piosenkarz bluesowy i R&B. Never Too Much. Luther Vandross w trójce za 12 minut piąta. Luther Vandross, jak czytamy między innymi w opisie takiej krótkiej biografii internetowej, no to muzykę właściwie miał w genach, bo oboje rodzice byli bardzo muzykalni i właściwie już od trzeciego roku życia Luther pobierał lekcje gry na pianinie, uczyła go jego mama, rodzice też i śpiewali, i tańczyli w domu, no i właściwie cała rodzina Vandrossów no, brała w tym udział, więc właściwie od dziecka muzyka mu towarzyszyła, co było też słychać w kolejnych nagraniach, a także znajomości, klasyki. Zew Krwi i Robert Cicha, a także Jarecki, a potem jeszcze The Crash, to nasz plan do godziny piątej w Coś Mi Świta. Nie będę gryzł, ale możesz się bać. Nie strzelę pierwszy, ale umiem w to grać. Nie będę czyjś, a już na pewno twój. Nie będę kaził, wadził, stracił się pluł. Ja będę sobie